złote. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiej w Radio minęła północ, jest niedziela, 12 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie siatkarki przegrywają z Turczynkami i tracą szansę na występ w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Koncert noworoczny zakończył naszą akcję charytatywną Święta bez granic, zagrała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Uczniowie z 5 województw rozpoczęli ferie, główny cel wypoczynku to góry. Koniec marzeń o Tokio. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 2-3 w półfinale turnieju kwalifikacyjnego i straciły szansę na występ w Igrzyskach Olimpijskich. Polki przegrały w tiebreaku 11-15. Mecz był bardzo emocjonujący. Biało-czerwone wygrały pierwszego seta 25-19, drugiego przegrały 18-25. W trzecim znów były lepsze 25-23. W czwartym secie Polki miały kilka piłek meczowych, ale Turczynki się wybroniły i ostatecznie wygrały tego seta 33-31. Rywalkami tureckich siatkarek w finale turnieju będą dziś Niemki. Koncert noworoczny w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej za nami. Zagrała Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Było to ukoronowanie akcji charytatywnej Trójki Święta bez Granic, dzięki której zebraliśmy prawie 1 100 000 złotych. Trafią one na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Wydarzenie, podobnie jak licytację, poprowadził Kuba Strzyczkowski, mówi Zofia Sylwin, producentka koncertów. Jest to pomysł Kuby Strzyczkowskiego i Tomka Kowalczyckiego, wspólny koncert noworoczny poświęcony zakończeniu akcji Święta bez Granic 2019. W repertuarze tego koncertu jest Wojciech Kilar, jest Johann Strauss. Pan maestro Klauza pozwolił mi dyrygować dzisiaj orkiestrą. Na szczęście to jest taka orkiestra, która w zasadzie może grać bez dyrygenta, więc specjalnie nie zaszkodziłem. Retransmisja noworocznego koncertu 26 stycznia o 19 w programie Trzecim Polskiego Radia. 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze będzie dziś zbierało prawie 120 tysięcy wolontariuszy w kraju i za granicą. Celem tegorocznej zbiórki jest polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wśród licytowanych w tym roku na WOŚP przedmiotów są m.in. kolacja z Robertem Lewandowskim, replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk czy kurtka, w której Bogusław Linda wystąpił w filmie Psy. Unikatową suknię z wizyty w Japonii przekazała pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda pojawiła się w niej na uroczystościach związanych z intronizacją cesarza Naruhito w Tokio. Co najmniej 500 000 osób demonstrowało według francuskich związkowców przeciwko reformie emerytalnej. Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w całym kraju protestowało 150 tysięcy. Doszło do drobnych incydentów, spalono m.in. jeden z kiosków z gazetami na placu Bastylii w Paryżu. Rząd poszedł na kompromis wobec żądań związkowców. Premier Edouard Philippe nie wykluczył skorygowania wieku emerytalnego z 64 do 62 lat. W rejonie placu Bastylii, w Nantes i w Lille grupy tzw. Black Blocks demolowały witryny sklepów, restauracji, a przede wszystkim banków. Podpalano kosze na śmieci. Policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych. Było niespokojnie, mimo że premier Edouard Philippe w liście do central związkowych zapowiedział, iż tymczasowo zostanie zawieszony projekt podniesienia wieku emerytalnego do 64 roku życia. Ta sprawa ma być ze związkowcami omawiana, by szukać kompromisu. Należący do partii republikańskiej Philippe Goujon, mer 15 dzielnicy Paryża, tak oceniał istniejącą sytuację. Żadna reforma systemu emerytalnego nie cieszyła się popularnością i poparciem. Każda wymagała od Francuzów wysiłku. Ten projekt jest wyważony, chociaż zawsze można go podważać. Komunistyczna centrala CGT odrzuca ustępstwa rządu, domagając się całkowitej rezygnacji z planu reformy systemu emerytalnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ferie zimowe na dobre rozpoczęły się w 5 województwach. Od nauki odpoczywają uczniowie ze Śląska, Pomorza, Podkarpacia, województwa lubelskiego i łódzkiego. Do górskich miejscowości ruszyły m.in. wycieczki ze Śląska. Jedziemy z Rudy Śląskiej do Murzasi Chleb, Zakopany. No, czyli Tatry będą. Tatry. Zimowisko, ferie już obóz zaczęte. Sportowy. Gramy w berka, za chwileczkę będziemy robili kihondozę, bo ćwiczymy aikido, także będziemy ćwiczyli. Trzeba się ruszać i dobrze bawić. No, od matematyki można odpocząć. No, tam będziemy jeździć na nartach, budować zamki ze śniegu, w ogóle, tak wszystko się będziemy bawić. Tutaj śniegu nie ma. Trochę nie ma. Na razie jesteśmy. W ogóle nie ma. W ogóle. To, że będzie dużo śniegu, jak przyjedziemy. Przez całe ferie policjanci i inspektorzy transportu drogowego będą prowadzić kontrolę autokarów. Dodatkowo na trasach w góry będzie więcej patroli drogówki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, niewielki deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Zakopanem 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 3, w Warszawie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej. Mówi Michał Malgański. Kłaniam się nisko. końcówki XX wieku, a dokładnie z maja 1999 roku. Groove Armada na początek naszego spotkania z propozycją wysłuchania DJ-skiego setu autorstwa Toma Finlaya i Andy'ego Kato, czyli panów tworzących ten jakże zasłużony dla tanecznej elektroniki duet. Duet dziś będący, zdaje się, w kryzysie promocyjno-twórczym, co nie zmienia faktu, że posiadającym wiele wspaniałych utworów i mixtape'ów, napędzających od lat niejedną klubową przestrzeń. Dziś w ramach trwającego od kilku dni karnawału jeden z takich przykładów, który mam nadzieję wpisze się w naszą przestrzeń, dając przy tym Państwu dużo dobrej energii i kto wie, może również owa muzyczna opowieść Brytyjczyków spowoduje jakieś domowe party. Zanim jednak rozpoczniemy tę muzyczną opowieść, zaproponujemy troszkę historii w cyklu Grzegorza Hoffmana Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. W 14 odcinku tego radiowego serialu opowiemy o jednej z najważniejszych amerykańskich grup lat 70. i 80. Suicide. To już za niespełna 10 minut. Do tego czasu poszukamy odpowiedzi, którą potrafi dać muzyka, a wszystko za sprawą fragmentów pewnej klasycznej płyty. Thank you. Turn Me On i Deny Tenalia z płyty Turizm, wpisującej się w klasyczne brzmienie muzyki house. A przed nami spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Dotychczas w cyklu dominowali artyści brytyjscy. Wyjątkami były odcinki, w których opowiadałem o Yellow Magic Orchestra, Yellow czy Afrika Bambaataa. Pora nadrobić zaległości związane ze Stanami Zjednoczonymi. Dziś jeden z najważniejszych elektronicznych i awangardowych zespołów amerykańskich lat 70. i 80. Suicide. Kto wie zresztą, czy nie najważniejszy, biorąc pod uwagę, jak wielki wpływ miał na rozwój takich gatunków muzycznych jak synthpop, elektro, industrial, techno czy ambient. Duet Suicide powstał w Nowym Jorku jeszcze na początku lat 70., ale własny, niepowtarzalny styl stworzył dopiero wtedy, gdy na rynku pojawiły się instrumenty elektroniczne. Za ich obsługę odpowiadał w zespole Martin Rev, natomiast wokalistą był Alan Vega. Duet wydał debiutancki album w roku 1977. Otwierała go jedna z najwcześniejszych kompozycji Reva, Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, he's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's are blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, he's a screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Wysłuchaliśmy utworu Ghost Rider z debiutanckiej płyty długogrającej zatytułowanej po prostu Suicide. W ramach ciekawostki dopowiem, że w tekście Alan Vega odwoływał się do postaci superbohatera z komiksów Marvela o pseudonimie właśnie Ghost Rider. Cały album brzmiał niezwykle, bo przebojowo i awangardowo zarazem, choć jednak zdecydowanie zbyt mało komercyjnie, aby trafić na listy przebojów. Na drugi album trzeba było poczekać aż do roku 1980, kiedy to ukazał się Suicide, Alan Vega and Martin Rev. Początkowo w roli producenta rozpatrywano Giorgio Morodera. Ostatecznie jednak produkcją nagrań zajął się Rick Okazek, na co dzień lider i wokalista bardzo popularnej w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych popowej grupy Cars. Dzięki niemu nagrania nabrały lekkości, ale nie straciły nic wcześniejszej transowości i oryginalności. Z drugiej płyty Suicide posłuchamy również fragmentu rozpoczynającego album, tytuł Diamonds, Furcoat, Champagne. We'll Suicide jako jeden z następców koncepcji muzycznych wprowadzonych przez zespół Kraftwerk. A jeśli tak, to przywołajmy teraz klasyczne nagranie tego zespołu poddane pewnemu liftingowi 3D. Przed nami legendarny już dzisiaj The Robots. We'll be right back. Pierwotnie z roku 1978, a tu w nieco podkręconej wersji z płyty opatrzonej symbolem 3D. Kraftwerk, jak Państwo doskonale wiedzą, był zeszłorocznym headlinerem 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. W tym roku najważniejszą gwiazdą będzie Underworld, który w trakcie występu, mam nadzieję, przywoła również swoje stare nagrania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wanna smash it up. I wanna break it down. I want a wall of tears to wash away. thousand feet above you. It's a beautiful thing, and you're a beautiful thing. 30,000 feet above the earth. It's a beautiful thing, and everybody's a beautiful thing. Power, my number crunch.